Zo, nou, we gaan even een stukje wandelen nu, want erg veel drukte achter de rug nu. Dus we lopen even naar het veld. Oh ja, we gaan eventjes bij de gevonden voorwerpen natuurlijk nog even kijken. Tenminste, als daar gevonden voorwerpen zijn. Dat is natuurlijk ook even een vraag. Oh, ik zie hier ook een man die door zijn ogen ademt. Sorry, ja, we zijn live op Radio Pattenpoel, maar volgens mij ben jij die gast die door zijn ogen... Ja, ik ben de man die door zijn ogen ademt, ja. Maar nu niet, of wel? Nee, zometeen weer, als het donker is. Oh. Als het donker is, dan... Dus alleen als het donker is? Ja, dan zijn het net vliegen die op het licht afkomen. Oh. En dan is het heel erg mooi, dan is de aandacht anders. Oh. En dat is fijn. Dan ontwaakt de fantasie. En dan worden mensen rustig. En dan kunnen ze rustig kijken. Dat is fijn. Heel vaak. Ja, ja, dat is... Ja. Heel vaak is dat zo. Stilte. Ja. Die stilte wil ik heel rustig verstoren, ja. Heel rustig. Maar ik, geregeld breng ik ook stilte in de drukte, dat kan ook. Als het heel druk is, als ik naast een botsauto's sta of zo, ja, dan staat het gewoon echt, ja, maar dan ben ik ook open, dan heb ik ook mijn functie. Ja. Daartussenin net niet. Maar wanneer ga jij weer Als de buurman klaar is met zijn grote show, dan mag ik weer draaien. Wat zou het eventueel tot de mogelijkheden behoren dat er geluidsop... Opnames, uitzendingen, binnenuit, vind ik moeilijk. Ja, vind ik moeilijk. Het is echt een show die je gewoon... moet ervaren, hè? Ja, je moet het echt ervaren. Je kan ook niks, als je het vertelt is het ook niks. Ja. Je moet het echt ervaren. Je moet beslissen om binnen te komen. Ja. Het is niet voor iedereen geschikt. De meeste mensen moeten niet binnenkomen. Ja. En dat klopt ook echt. Ben ik serieus. Jij bent wel de judge wie er binnen komt. Nee, dat ben je zelf. Oh. Ik leg er 5 minuten uit of het wat voor je is. En ik zie altijd tot mijn genoegen mensen weglopen. En mensen na 3-4 keer komen ze toch naar binnen, maar dan zijn ze er ook klaar voor. Ja. Dat is hoe het werkt, een beetje. Nou, ik vind het en wel dat, wel is, wel, spannend, dat is wel het mooie. Ja, maar het is niet voor iedereen geschikt. Heel spannend dit. Nee. Ik ben benieuwd of het geschikt is. Luisteren, voor mij. Gewoon luisteren en kijken. Ja. Ik heb denk ik in dat tentje, het kleine tentje. Wel bijna 200.000 mensen ingehad. What? Ja. Dus het is niks. Oh, dat doe je al een tijdje dus. Ja. Ik heb het 5 jaar heel veel gedaan. En nu 15 jaar niet. En nu af en toe. Maar het is een act die op mijn lijf geschreven is. Het is apart. Niet voor mij, maar voor de mensen die langskomen. Ja. Nou, je hebt mij voldoende geïntrigeerd om dit niet meer los te laten. Ik zeg dingen voor de tent en pas na de show snap je dat het allemaal waar is wat ik zeg. Ja. Terwijl alles wat ik zeg, neem je met een korrel zout. Denk je, hij zal wel, het is theater of hij zal wel grootspraak zijn, of weet ik wat. En dan blijkt achteraf dat het dat helemaal niet is. Nou ja, dat is mijn hobby. Ik hoop dat we de gelegenheid krijgen om dit te testen. Dan zet ik dat ding maar lekker buiten neer. En dan, Je komt gewoon kijken. Hoe lang is de show is maar 5 minuten. 5 minuten. Dus zometeen als het draait zie je gewoon mensen naar binnen gaan en naar buiten gaan. Dan mag je doen wat je wilt. Oh, maar het is vrije inloop of zo? Nee. Het is per groep ga je naar binnen en 5 minuten show binnen. Ja. Maar liever geen geluid of filmopnames buiten en binnen, want foto's mag wel, maar geluidsopnames niet. Nee, want het is altijd zo, ik vind dat niet. Nou ja, ik zal het later wel begrijpen. Ik ben echt heel benieuwd. Ik ben en dan mag je het altijd, dat is een goed begin. En hoe heet het? Het heet De Man Die Door Zijn Ogen Ademt. De Man Die Door Zijn Ogen Ademt. Zo heet het, ja. Ja. En dit weekend hier in Circusbende en ook bij de Erasmuspark Circusbende? Ik heb geen idee. Ik mocht me toevoegen. Ik mocht voorbij, ik mocht aanwaaien. Oh, kijk. Dus de organisatie had zoiets van, ik word gewaardeerd als aanwaaier. En dat past goed bij mij. Ja, het aanwaaien, dat geeft enorme vrijheid. Ja. Dat is heel fijn. Een hele fijne groep. Een handschoen die jou past. Echt leuk. Ja. Ja. Dus, Nou, ik ben benieuwd. Ik ga even ik ga nog even rondlopen. Ik hou het wel even in de gaten. Dankjewel. Alsjeblieft. Nou, het is wel bijzonder.